di laun lah. Tinggal launan ieu na. Jeng jedang deung deung deung deung deung deung deung deung deung. Bila kau mau cinta sewaktu kita bersama dulu. Ku semati